और बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे खालिस अपना मुआविन बनाऊंगा। चुनाचे जब यूसुफ बादशाह के पास आ गए और बादशाह ने उनसे बातें की, तो उसने कहा, आज से हमारे पास तुम्हारा बड़ा मर्तबा होगा और तुम पर पूरा भरोसा किया जाएगा।